Autopromocja. Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dziś sobota, więc czas na mikrokosmos. Like a donkey for you. Przesłuchałem nową płytę Dave Matthews Band od deski do deski i zastanawiam się, od przedwczoraj w zasadzie, jak on to robi, że tak mu się to wszystko udaje. Mógłbym spokojnie, no dobrze, płyta jest trochę za krótka, ale nie, jest wersja bonusowa z nagraniami koncertowymi. Mógłbym spokojnie te 2 godziny muzyki, które mamy przed sobą, wypełnić nową płytą Dave'a Matthewsa i nie trafilibyśmy na żaden słaby kawałek. Naprawdę. Nowy album Dave Matthews Band będzie się przewijał przez najbliższe 2 godziny Mikrokosmosu, a my się w międzyczasie przywitamy i posłuchamy też trochę innych artystów. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa jeszcze raz. Parę niespodzianek, ale już nie będzie aż tak gwiezdnie jak przed tygodniem, chociaż... No dobrze, popróbujmy. Pierwsza nieznana, myślę, nazwa, pierwsze nieznane imię i nazwisko. Laura Carbone. Trochę Niemka, trochę Włoszka, a śpiewa tak. Carbone. Myślę, że będzie okazja, by o niej porozmawiać chwilę w trakcie dzisiejszego Mikrokosmosu, bo myślę, że za godzinę, może trochę więcej, ona pojawi się ponownie, bo płyta jest całkiem smaczna, jest mrocznie, jest rockowo i taki klimat zadymionego baru, takie mam wrażenie, wyziera z tego nowego albumu, już bodaj 2. czy 3. w dyskografii. Ale wrócimy do Lory Carbone, w międzyczasie Adresy: grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. 71335 SMS-y działają, już sprawdzone. mikrokosmos.info.pl. Tam też pierwsze głosy na temat dzisiejszego lotu się pojawiają. Zachęcam Państwa, mamy trochę czasu, by wspólnie ten czas właśnie spędzić. A najbliższe 8 prawie minut będzie całkiem długi utwór, jak na debiutanta w Mikrokosmosie. Zespół Naiv, tylko nie ten polski, jak się okazuje, tylko meksykański. Naiv. Zespół zdecydowanie początkujący, bo na dużym portalu społecznościowym tam 500 z kawałeczkiem. Ximena Bahena przy mikrofonie. Trochę rocka progresywnego, trochę trip-hopu, trochę takiej muzyki no, ładnej, po prostu popowej, ale z drugiej strony takie długie kompozycje i naprawdę przykładają się klimatem do tego klimatu. Naiv, N-A-I-V. Tyle tylko, że nie polski. Zresztą tych zespołów, które tak się nazywają, jest trochę więcej niż dwa. To jest wersja meksykańska. A teraz Anthony Green. Myślę, że imię, nazwisko może trochę mówić, ale Circo Survive i wszystko już jest jasne. Wokalista tego zespołu chyba kontynuuje karierę solową. Potrafiła do mnie nowa płyta i bardzo mi się spodobała. Busing a pose, shrug it off the same as when you say something you don't mean. These strings are so dead, holding off on changing them until one day they will just break. Sorrow. Jeżeli już mierzymy popularność ilościami kliknięć, no to tutaj jest tak mniej więcej 200 razy więcej, bo, 400 razy więcej niż zespół, który był przed sekundą, bo to blisko 200 tysięcy, czy ponad 200 tysięcy tych kliknięć. Anthony Green, nowy album Would You Still Be In Love? Trochę mi przypomina Chrisa Cornera w tym swoim śpiewaniu. Pewnie gdyby ta muzyka była, gdyby to, ten śpiew był obudowany zdecydowanie mocniej, to gdzieś te bliskości by się zatarły. A tak cały czas słyszę IMX-a. No posłuchajmy. Znikąd się wzięło te 200 tysięcy kliknięć, bo Anthony Green, dyskografia jego, no tak 50 albumów pewnie, może nawet więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie gościnne występy. No i samych zespołów, w których występował, też całkiem sporo. Także nie ma się absolutnie czemu dziwić, że zapracował sobie naprawdę, ciężką pracą zapracował na tę popularność, choć myślę, że jest parę osób, które powiedzą: Anthony Green? Nie słyszałem. Dobrze, Get Well Soon, a tę nazwę państwo słyszeli? No tutaj też szansa jest, może liczba tych albumów nie jest jakaś powalająca, ale już z epkami to naście będzie. Nowy album nazywa się tak jak ten utwór, The Horror. Have hit the shore. Konstantin Gropper stoi za tą nazwą Get Well Soon. To jest tak, to Le Monde napisało o nim, że jest wielkim architektem, że architektem i to jeszcze luksusowych wnętrz należałoby dodać. I ta muzyka jest tak poukładana, tak wymyślona, tak dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. A jeszcze dodatkowo na tej nowej płycie, jak sama nazwa wskazuje, jest jakiś niepokój. Szukać początków tego zespołu, no to gdzieś tak 2005 rok pierwsze epki zaczęły się pojawiać, no i do dziś tych płyt. Trochę się uzbiera, największy sukces, 11 miejsce na niemieckich listach sprzedaży. We Francji to takie już 80, tak? Ale to nie o to chodzi, bo założenie jest zupełnie inne. Ta muzyka ma poruszać i wydaje mi się, jestem pewien, że działa. Identycznie jest z następnym artystą. Jemu przytrafił się sukces komercyjny, ale myślę, że nie zraził się tym wcale i nadal tworzy i to tworzy muzykę, która zdecydowanie nie jest przeznaczona do masowych gustów. No bo jak nazwać taką płytę, która nazywa się po prostu Encores? Jest to 5 utworów, 25 minut muzyki instrumentalnej, fortepianowej. Również z Niemiec. To tak gwoli przypomnienia i zwrócenia Państwa uwagi. Nils Fram po raz kolejny wydaje jakąś płytę. Tym razem będzie to cykl takich drobnych czasem utworów, ale też, no bo powiem tak, no utwory mają po 2-3 minuty, a na koniec jest takie 12 minut. No ale ja wybrałem dzisiaj najkrótszy po to tylko, by przypomnieć Państwu, że ten magik fortepianu ciągle gra. Nils Fram. A potem myślę, że odrobinę znajomy głos. Thank you. No i tak się złożyło, że zostaliśmy przy niemieckich muzykach, tu z Berlina wprost, King Khan. King Khan nie po raz pierwszy w naszym kraju, nie po raz pierwszy w mikrokosmosie, choć tym razem bez nowej płyty, ale przyjeżdża do Polski i będzie kiedy? Będzie za moment, nie, to coś się pomyliło, będzie za miesiąc z kawałkiem, ale bilety są za darmo. A w zasadzie nie ma ich w ogóle, więc myślę, że to zawsze jest ważna informacja, by do takiej muzyki sięgnąć. W warszawskim Pogłosie 17 lipca się pojawi. To chyba jakiś mój błąd, że byłem przekonany, że to w tym tygodniu jest ten koncert. A to nic. No, jeżeli będę przypominał, to w końcu ktoś się wybierze. A jak bilety nie kosztują dużo, no to też lista przy wejściu nie jest zbyt długa. Proszę o tym pamiętać. King Khan and the Shrines. No i to najsłynniejsze dla nas nagranie Darkness. Yeah. Incan and the Shrines. Zawsze z przyjemnością będę wracał do tego bardzo bardzo rozrywkowego artysty. Myślę, że to dobre słowo, jeżeli zajrzą Państwo chociażby na same okładki płyt, to już też sporo Państwu powiem. Incan, a akurat w tym przypadku z zespołem The Shrines. To co, mamy 8 minut do godziny 5? Nie, do 5. Jeszcze sporo nowej muzyki. Ta najbliższa to taka nowa, nie nowa, dlatego że zespół Young Widows od 2006 roku wydał 4 płyty, a obok tych płyt zawsze pojawiały się jakieś nagrania, które na tych płytach się nie mieściły, albo które były mimo wszystko wydawane, ale też były poza tymi płytami. Zrobili z tego kompilację, co pokazuje bardzo ładnie, jak zespół przez lata od jakiegoś takiego post-hardkorowego grania przeistaczał się w coś z post-punku, no i z rocka, heavy, psychodeli, czy rocka gotyckiego. W każdym razie ciekawy to eksperyment, wsłuchać się te dźwięki, co Państwu zresztą polecam. Talk here, you'll see when I win. gdyby mieć więcej czasu, gdyby móc przesłuchiwać takie płyty dokładnie, gdyby móc wsłuchiwać się w nie. Co oni tam wymyślili we trzech z Kentucky? Young Widows. Jeszcze przez 3 minuty. Except for you.